त्रयोदश मंत्र अवतरण क्या हो गए थे। प्रणव ओंकार है ध्यान का अंग। ओम इस अक्षर के द्वारा परब्रह्म का अपरब्रह्म का भी अन्वेषण किया जाता है। वन्नेर यथा योनि गतस्य मूर्तिर् न दृश्यते नैव च लिंग नाशः स भूय एवेन्धन योनि गृह्य तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे। योनिगतस्य वन्नेर मूर्ति यथा योनि कारण काष्ठादि कारण मंथन करने से अग्नि प्रकट होती है। योनिगतस्य वन्नेर मूर्ति न दृश्यते अरण्य आदि काष्ठगत वन्नी का स्वरूप न दृश्यते मूर्ति स्वरूप दिखता नहीं है। नेवच लिंगनाश उसे सूक्ष्म अवस्था का नाश ये भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर का नाश सूक्ष्म अवस्था का नाश भी नहीं सूक्ष्म रूप से है। सब हुए एव इंधन योनि गृह इंधन और योनि काष्ठ से ग्रहण होता है। तद वा उभयम तद वा का इव तद्वद उसके समान उभय भी प्रणवेन प्रणव के द्वारा ग्रहण होते हैं। देह देह के अंदर ही प्रणव के द्वारा उसका ग्रहण होता है ज्ञान होता है। उभयन प्रमाण के द्वारा कहा उभयम इव तच्च उभयम इव तद उभयम इव प्राणवेन मथन के पहले ग्रहण नहीं होता है मथन के बाद ग्रहण होता है। जिस प्रकार वहां वन्नी मथन के पहले ग्रहण नहीं होता है मथन के बाद ग्रहण होता है इसी प्रकार प्रणव के स्थान प्रणव हो गया अरणी उत्तराणी स्थानीय उसे मनन करने के बाद देह में ग्रहण होता है उसके पहले ग्रहण नहीं होता है। वन्नी स्थानीय हो गया आत्मा आत्मा इस प्रकार पहले प्रकाशमान नहीं होता है फिर मनन करने पर प्रणव के द्वारा ध्यान करने पर अभिव्यक्त होता है। वन्नेर यथा इति वन्नेर यथा योनि गतस्य योनि कारण वन्नी का है अरणि अरणि गतस्य मूर्ति मूर्ति का अर्थ स्वरूपम न दृश्यते। मथनात् प्राग नैव मथन के पहले नहीं दिखता है स्वरूप मथन करने के बाद तो अभिव्यक्त हो जाता है प्रकट हो जाता है स्वरूप पहले ग्रहण नहीं होता है। नैव च लिंग नाश लिंग से सूक्ष्म देह से विनाश सूक्ष्म स्वरूप का विनाश भी नहीं सूक्ष्म स्वरूप रहता है। सैव अरणिगत अग्निरि भूय पुनः पुनरिंधन योगिनिना मथनेन गृह वो अरणिगत अग्नि ही भूय वा फिर पुनः पुनर ईंधन योनिना मथनेन ईंधन रूपक ईंधन ही काष्ठ है योनि उसे मथन के अनुसार से ग्रहण होता है। योनि शब्द अत्र कारण वचन योनि का अर्थ कारण वन्नी का कारण अरण्य काष्ठ उसमें मथन कर्ण से प्रकट होता है। ईंधन न कारणेन पुनः पुनर्मथनात् गृह ईंधन हो गया कारण अरण्य काष्ठ उसका पुनः पुनः मथन कर्ण से अग्नि प्रकट अग्नि की अभिव्यक्ति होती है अग्नि प्रकट हो जाती है। तद्वो भयम् वा शब्द तद वा उभयम् इवार्थे वा शब्द तच्च उभयम् इव उभय के आगे जोड़ना उभय वा उभयम् वा उभयम् इव जिस प्रकार मथन के लिए मथन के पहले अप्रकट है मथन के बाद प्रकट होता है इसी प्रकार उभयम् मथनात् प्राग न गृह्यते मथन न च गृह्यते ये दोनों हुआ। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में होने पर भी मथन के पहले दिखती नहीं मथन से प्रकट हो जाती है तद्वद आत्मा उसी प्रकार वन्नी स्थानीय प्रणवेन उत्तरारणि स्थानीय न जैसे काष्ठ उत्तर ऊपर अरणि काष्ठ रह करके मथन करते हैं इसी प्रकार उत्तरारणि स्थानीय हो गया प्रणव देह में मथनाद का अर्थ मननाद मनन करने पर देहे अधरारणि स्थानीय, नीचे काष्ठ ऊपर एक अरणि काष्ठ है, नीचे काष्ठ रह करके ऊपर भी काष्ठ से मथन करते हैं। इसी प्रकार देह में प्रणव के द्वारा मथन करना, मनन करना, वो देह में सूक्ष्म शरीर में अंतकरण में वो प्रकट हो जाता है। प्रणव के द्वारा मथन करने से, मनन करने से, यहाँ मथन का था मनन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, तब आत्मा ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है। त्रयोदश मंत्र की शंकरानंदी दीपिका व्याख्या। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा ऐसे कहा गया। आत्मा प्रेरिता ध्यान सबको मनन करके एक ही ब्रह्म है। उपाधि भेद से भेद होता है, भिन्न वास्तव भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जो मनन करने पर विचार करने से ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान तो मुख्य इसे कहा गया। उक्त ब्रह्म ज्ञान च न उपाय ततः तद उपाय महा। ब्रह्म ज्ञान में क्या उपाय है, कोई उपाय तो नहीं, इसलिए उसके उपाय कहते वन्ने यथा, दृष्टान्त दे करके वन्ने अग्नि यथा यथा कहते नियन प्रकार न योनिगतस्य योनि कारण अरणि अरणिगतस्य मूर्ति का अर्थ स्वरूप, दाह प्रकाश क्षमम स्वरूपम वन्नी का स्वरूप है, दाह और प्रकाश के लिए समर्थ क्षम, दाह क्षम प्रकाश क्षम, दाह समर्थ प्रकाश समर्थ दोनों का समर्थ है, दाह करने के लिए और प्रकाश भी करता है। स्वरूप बनने का न दृश्यते उपाय प्रकार ने चक्षुषा त्वचा व न उपलभ्यते, किसी प्रकार से उपाय चक्षु से अथवा त्वगिंद्र से स्पर्श करने पर न उपलभ्यते, उसका स्वरूप दाह गर्मी उष्ण स्पर्श नहीं होता है, चक्षु से भी नहीं दिखती बनी। ननु तरी योनो नात्येव, यदि उपलब्ध नहीं होता है तो है ही नहीं, अनुपलब्धि प्रमाण से उसका अभाव निश्चय हो जाएगा। योनि काष्ठ में नात्येव सवनी इतः नैव च लिंग नाश, सूक्ष्म से रहता है उसका नाश नहीं, लिंग से काष्ठ द्वय संघर्षण जन्य से उष्मनो नाश विनाश नास्ति, काष्ठ द्वय संघर्षण करने से जो उष्ण स्पर्श उत्पन्न होता है फिर वर्णी की अभिव्यक्ति होती, पहले गर्म हो जाता है, उसका नाश विनाश नहीं है। अर्थात तो वहां है चकार अप्यर्थ नैव लिंग नाशोपि, लिंग नाशोपि नैव, नैव कथा नास्ति एव लिंग है, सत्य लिंग लिंगिनोपि सत्वम, यदि लिंग है उष्ण स्पर्श तो इसे लिंग वाला वन्नी भी है, वन्नी का अभाव नहीं है। थोड़े घिसने के बाद हाथ गर्म हो जाता है, काष्ठ भी गर्म हो जाता है, तो उष्ण स्पर्श लिंग से निश्चय होता है वन्नी है। स काष्ठ से अग्निर्लिंगे न गृहित, काष्ठस्थ अग्नि काष्ठ में स्थित अग्नि लिंग उष्ण स्पर्श के द्वारा ज्ञात होता है, फिर मथन करने से प्रकट हो जाता है। भूय एवं पुनरेव मथन उपाय न, मथन रूप उपाय से ईंधन निगृह, ईंधन योनिगृह, ईंधन योनिगृह, ईंधन रूप योनि कारण उसके द्वारा ग्रहण होता है। ईंधन योनि गृह ईंधनम अरणिर योनि कारणमस्य स ईंधन योनि, ईंधनम योनिर यस्य कारण है अग्नि का, ईंधन अरणि है योनि का तो कारण ईंधन योनि वन्नी है। गृह चक्षुषा ग्रहण योग्य, चक्षु से ग्रहण हो जाता है वन्नी का स्वरूप। ईंधन योनिश्च असु गृहश्च ईंधन योनि गृह, ईंधन कारण वाले अग्नि गृह चक्षु से ग्राह्य होता है। तद्वत जैसे वन्नी ग्राह्य हुआ तद्वत उभयम वै, उभय शब्द से परब्रह्म अपर ब्रह्म ये शास्त्र में आया। यहाँ तो दोनों पहले अप्रकट आगे प्रकट होता है, और उभय ब्रह्म प्रणव के द्वारा ग्राह्य होता है। अपर ब्रह्म ध्येय है, पर ब्रह्म ज्ञेय है। ओंकार का अर्थ विचार करने पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उभयम् परम अपरंच ब्रह्म प्रसिद्धम प्रणवेन ग्राह्य प्रणवेन का तो ओंकारेण देह में शरीर हृदयाब्ज मध्य देह का अर्थ शरीर है हृदयाब्ज अब्ज है कमल हृदय कमल मध्य में हृदय कमल में वही अभिव्यक्त प्रकट हो जाता है ब्रह्म परम चेत ब्रह्म अभिधेयत्वेन अपरम चेत उपास्यत्वेन प्राणवेन गृह्यते इति अर्थ ओंकार परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों प्राप्ति का साधन है परब्रह्म चेत अभिधेयत्वेन परम ब्रह्म ओंकार का अभिधेय वाच्य अभिधेयति इति अभिधेय शुद्ध ब्रह्म अभिधेय नहीं होता है तो भी अ उ म ओंकार में अ उ म तीन है तीन का वाच्य स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल अभिमानी सूक्ष्म अभिमानी कारण अभिमानी ये वाच्य है व्यष्टि समष्टि स्थूल अभिमानी व्यष्टि है विश्व सूक्ष्म अभिमानी तेजस कारण अभिमानी प्राज्ञ है व्यष्टि अलग अलग असमष्टि है विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर व्यष्टि समष्टि में भी वृक्ष वन के जैसे अभेद है वन में वृक्ष बहुत है एक एक का नाम लेंगे तो वृक्ष सबको मिलाकर कहेंगे तो वन है व्यष्टि समष्टि एक करके स्थूल सूक्ष्म कारण अ उ म तीनों का वाच्य है अशुद्ध ब्रह्म ये लक्ष्य है तो अभिधेयत्वेन परब्रह्म कौन से अ उ म अभिधेय है लक्षण के द्वारा कहा जाएगा शुद्ध ब्रह्म उसका ज्ञान होगा परब्रह्म अभिधेयत्वेन गृह्यते ज्ञायते निश्चयते निश्चय होता है और अपर ब्रह्म यदि होगा अपर ब्रह्म उपास्यत्वेन अपर ब्रह्म का उपासन करना है ओंकार प्रतीक है ओंकार प्रतीक के द्वारा अपर ब्रह्म का उपासन ध्यान ईश्वर कारण रूपे कारण रूप में उनका ध्यान करना वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही नियामक है उस रूप से उपासना करना सगुण ब्रह्म उपासना से कर्म मुक्ति की प्राप्ति होती ब्रह्मलोकों की प्राप्ति ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य प्राप्त करके रहेगा फिर वहां ज्ञान होने के बाद मुक्त होगा और जो परब्रह्म का चिंतन करता है चिंतन करने के लिए अ उ म को समझे स्थूल सूक्ष्म से अलग नहीं स्थूल का लय सूक्ष्म में सूक्ष्म का लय कारण में कारण है माया विशिष्ट माया भी कोई पारमार्थिक नहीं है अनिर्वचनीय है ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है वही ब्रह्म एक ही है सारे प्रपंच उसमें अध्यस्त है वही ब्रह्म मैं हूं ऐसे ज्ञान अहमस्मि ये ज्ञान होने पर सद्य मुक्त हो जाता है तो ओंकार आलंबन प्रतीक रूप है उस रूप से ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। त्रयोदश के बाद चतुर्दश मंत्र तदेव प्रपंच इति उसी का ही विस्तार करते कैसे ओंकार के द्वारा परब्रह्म परब्रह्म के अभिव्यक्त होते मथने के पहले तो प्रकट नहीं है मथने के बाद प्रकट हो जाते हैं ब्रह्म जिस प्रकार बननी है इसको विचार किस प्रकार करना बताते हैं। सदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवं पश्ये निगूढवत् स्वदेहम अरणिं कृत्वा देह को ही अरणि बनाना अधरारणि नीचे काष्ठ रहता है प्रणवं च उत्तरारणि अप्रणव को कहना उत्तरारणि ऊपर जो अरणि काष्ठ है वहां दोनों अरणि का मथन किया जाता है नीचे काष्ठ ऊपरी भी काष्ठ मथन करने से अग्नि प्रकट हो जाती है। यहाँ क्या मथन कैसे करना देह है अरणि स्थानीय हुआ अधरारणि अप्रणव हो गया ऊपर मथन किस प्रकार करेंगे तो ध्यान निर्मथन अभ्यासा, ध्यान ही निर्मथन है। ध्येय चिंतन चिंतायाम, उसका ध्यान चिंतन निरंतर अभ्यास आवृत्ति बार बार। मथन भी काष्ठ में जो करते हैं, एक दो बार मथन कर छोड़ दिया, दस बार ग्यारह बार गिनती करके नहीं, अग्नि प्रकट होने तक मथन करना पड़ता है। मथन करते करते अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार ध्यान निर्मथन ध्यानात्मक मथन, उसका अभ्यास आवृत्ति बार बार करते रहे, ब्रह्म साक्षात्कार होने तक उसका चिंतन ध्यान। सगुण ब्रह्म है तो ध्यान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति, निर्गुण ब्रह्म है तो साक्षात्कार। देवम पश्येत निगुणवत्, देव ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उसका साक्षात्कार करे। तो ब्रह्म कैसा है? निगुणवत्, वर्णी जैसे काष्ठ में निगुण छिपा हुआ उसके समान ब्रह्म सर्वत्र है, देह के अंदर भी है, बुद्धि में भी है। सर्वत्र होने पर भी वर्णी जैसे दिखती नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म उपलब्ध नहीं होता है। वही बाहर विषय की प्रवृत्ति होती, विषय को इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय बाहर भागने पर मन भी वही विषय का चिंतन करता है। व्यग्रता बहुमुख, इंद्रिय सो द्वार है मन को खींच लेने के लिए। विषय को इंद्रिय को कहते ग्रह, जैसे ग्रह किसमें प्रविष्ट हो गया अपना बस कुछ नहीं चलता है, इंद्र ग्रह के स्थानीय है। और रूप रसादी जो विषय है उनको कहा अति ग्रह, ये ग्रह रूप इंद्रिय को भी खींच लेने वाले विषय है। जड़ है कुछ नहीं करने पर अपने स्थान पर है, माया के कारण इतने सामर्थ्य इंद्रिय को खींच लेते हैं। इंद्रिय जो भागती है मन भी उसके पीछे भाग जाता है, बैठा है ध्यान करने के लिए, मन जाकर ब्रह्मांड के ओर घूमता रहता है, पता चलता बाद में, सोचता है ध्यान कर रहा है कि न, मन भागता है। विशेष हटा करके मन को यदि एकाग्र करे अभ्यास मथन अभ्यास ध्यान, तो मन में से सामर्थ्य है पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। स्वदेहमिति, स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अधरा रणी नीचे रहने वाला रणी, ध्यान एव निर्मथनम तस्य, ध्यान ही मथन है। यहाँ मथन का था ध्यान चिंतन लगातार, तस्य निर्मथन से अभ्यासाद, मथन का अभ्यास बार बार। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, बार बार इस अभ्यास करते रहे, मन उसी का ही चिंतन कर और कहीं नहीं जाए। पहले मन भागता है, फिर अभ्यास करने पर स्थिर होता है। स्वल्प स्थिर होने के बाद जब बाहर विषय छोड़ करके रह जाता है अभ्यास होने पर, तब उसमें कुछ पहले आनंद प्राप्त होता है, किंतु उसके बाद फिर प्रयत्न करना पड़ता है। त्रिपुटी छोड़ करके मन लगातार रह जाए तो उसका साक्षात्कार होता है। अरे वेदांत श्रवण आदि मनन आदि क्या होगा? तो ये निधि ध्यासन हो जाता है, प्रणव अर्थ चिंतन महावाक्यार्थ चिंतन एक हो जाता है, तो साक्षात्कार हो जाता है। जो श्रवण मनन नहीं कर पाते हैं, ध्यान करते जप करते निरंतर, तो इसी प्रकार परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों प्राप्ति का साधन है प्रणव ओंकार। जप अलग है, मंत्र दीक्षित मंत्र जप करना श्रेष्ठ होता है, जिसके लिए जो मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है वही मंत्र जप करना चाहिए। ये सुन करके कोई अपने आप मन से प्रणव का जप कर देते हैं, जप करने के लिए दीक्षित मंत्र अधिकार के अनुरूप ही जप करना चाहिए। अर्थ चिंतन करने के लिए निषेध नहीं है। ओंकार का अर्थ स्थूल सूक्ष्म कारण अउम, उसका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है, वही ब्रह्म अद्वितीय है। अहम अस्मि ब्रह्म, इसे अर्थ चिंतन करने के लिए सबका अधिकार है। कुछ मंत्र जपने के लिए वैदिक मंत्र आदि के लिए कुछ अधिकार का विचार आता है, किस मंत्र में किसका अधिकार है नहीं है। यज्ञ पीत संस्कार जिनका होना चाहिए, यज्ञ पीत संस्कार होने के बाद ही वैदिक मंत्र वेद मंत्र अध्ययन वेद मंत्र जप कर सकते हैं। ब्राह्मण बालक भी हो यदि यज्ञ पीत संस्कार द्विजत्व तो नहीं हुआ तो वेद अध्ययन नहीं कर सकता है। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेद अध्यापयित, उपनयन संस्कार करने के बाद ही वेद अध्ययन होता है। और यज्ञ पीतों को ऐसा नहीं कि जब चाहे पूजा के समय लगा दिया अन्य समय निकाल कर रख दिया, जैसे कोट पहनते ठंडी के समय फिर गर्मी के कोट को निकाल दिया। इस प्रकार जने पहनते कोई पंडित लोग भी पूजा करने वाले प्रामाणिक में देखा था, कुछ पंडित स्वयं कहते रुपया बहुत मिलता है। चिंतपुनी में देखा पंडित लोग जनित है शरीर में नहीं है, जिस दिन पूजा करने के जाएंगे उस दिन शरीर लगा देंगे। अन्य समय घर में रहते कोई रात में सोता है कोट लगाकर सोता है क्या, कोट निकाल कर रख देता है तो कम से कम कोट तो दिन में पहन लेते हैं ठंडी के समय। इसको तो पूजा करने पर पहनना है, क्योंकि कोट तो ठंडी के लिए पहनते दिन में पहन लेते नहीं तो दिखाने के लिए, किन्तु यज्ञ पीत तो अंदर रहता है ना दिखाने के लिए ना ठंडी के लिए। कब पहनेंगे, मंदिर में पूजा करने का जब आएगा तब पहन कर जाएंगे, नहीं तो अन्य समय रख देंगे। रखते हैं या जात पहनते समय नया पहन लेते, ये ऐसा नहीं। यज्ञ पे तो रहेगा धारण करना, और त्याग करना है तो विधि को त्याग करना पड़ता है संन्यास, उसके बिना जाने धारण करने पर वैदिक मंत्र जपना होता है। अपने मनमानी जप करने से लाभ नहीं हानि प्रत्यवाय होता है। दीपिका टीका में चतुर्दश मंत्र है, प्रणवेन देह इत्युक्तम, देह में मथन करने से अभिव्यक्त होता है ब्रह्म। तदेतत् व्याकरोति स्वदेहम अरण्यं कृत्वा स्वशरीरम, शरीर उपलक्षितम हृदयम, शरीर से उपलक्षित हृदय लेना बुद्धि, बुद्धि में ही ध्यान रूप प्रणव से ध्यान करना। अरण्यं कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणि, उत्तरारणि अपि ओंकारम कृत्वा, ओंकार को उत्तरारण करके ओंकार के द्वारा ध्यान चकाराद ध्यान निर्वतनाभ्यासाद कृत्वा इति चकाराद कृत्वा स्वदेहम अरणि कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणि, प्रणवंच च है च से क्या लेना कृत्वा कृत्वा इति चकारात उत्तरारणिमपि ओंकारम च च कंसि कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणि, उत्तरारणि प्रणवम कृत्वा ध्यान निर्वथनाभ्यासात, ध्यान प्रणव अभिधेयत्वेन प्रणवालंबनत्वेन वा ब्राह्मण चिंतन, प्रणव का अर्थ प्रणव का आलंबन रूप से ब्रह्म का चिंतन है, ध्यान ही चिंतन, प्रणव ध्येय का चिंतन है ध्यान। चिंतन नहीं करे खाली मन रह गया निद्रा जैसे लयावस्था, वो ध्यान नहीं है, ध्यान ही चिंतन, ध्येय का चिंतन, ध्येय चिंताएं से ध्यान बनता है चिंतन। प्रत्येकतानता ध्यान, प्रत्येक ज्ञान चिंतन लगातार चले, और चिंतन समाप्त हो गया निद्रा तंद्रा लयावस्था को ध्यान नहीं कहते हैं। इसलिए लयावस्था में सावधान होकर के लय संबोधयेत चित्तम, लय और विक्षेप कसा ये सब विघ्न है, विक्षेप से तो पहले हटना कठिन है, बाहर से मन हट गया किंतु लय आ जाता है, उसको कुछ लोग ध्यान समझ कर खुश हो जाते हैं। विक्षेप बंद होने से तो अच्छा लगता है, जितने मन भागता है इतने ग्लानी होती है, स्थिर होने पर अच्छा तो लगता है, किंतु ध्येय चिंतन नहीं करे खाली रह गया लयावस्था, वो ध्यान नहीं है। तो ब्रह्म ध्येय का चिंतन करना है, तदेव निर्मथनम उत्तरारण उत्तरारणी आक्रांतस्य मथाएव निरंतरम भ्रमणम अधरारण, उत्तरारणी आक्रांतस्य उत्तरारणी रूप प्रणव वही मथा मथन दंड निरंतर भ्रमणम अधराणी देह में हृदय में उसका निरंतर भ्रमण घुमाना वही ओंकार का चिंतन करना ओंकार के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करना तस्य अभ्यास अभ्यास भी कब तक यावत साक्षात्कार अनुवर्तनम ये अभ्यास है। काष्ठ में काष्ठ रखकर घिसने से अग्नि प्रकट हो जाती है किंतु घिसना पड़ता है मथन करना पड़ता है अग्नि प्रकट होने तक बीच में छोड़ दिया तो कुछ नहीं बिल्कुल घिस करके देखा है जो अरहर दाल लेता अरहर के पेड़ सूखा लकड़ी इतने मोटा इतने रखेंगे थोड़े उसमें चेंज करके और दूसरे भी अरहर के थोड़ा ऐसे पेंसिल दे बना करके ऐसे मथन करेंगे अग्नि प्रकट हो जाती है। अक्षय तृतीया को कहीं यज्ञ करते हैं तो ऐसे ले करके अब अरहर के दाल का जो लकड़ी है इतने मोटा इतने रखेंगे ऊपर एक अरहर रखकर ऐसे घिसेंगे घिसने पर प्रकट हो जाते हैं। तो घिसने वाले तो घिसते हैं जो उनके हाथ मजबूत है अब बचपन में सब बच्चे लेकर के उबली के घिसते हैं हाथ गर्म हो जाता है छोड़ देते हैं ऐसे घिसेंगे ना हाथ गर्म हो जाता है छोड़ देते हैं कुछ नहीं होता थोड़ा थोड़ा कभी की धुआं जैसे दिखता है फिर छोड़ देते हैं। जो काम करने वाले मजबूत जिनके हाथ है वो भी थक जाते हैं कभी कभी थोड़ा प्रकट हो गया रुई नारियल के से लेकर रखते हैं पास में लगाने के लिए वो भी थक जाते हैं छोड़ दे तो गया कभी कभी उसे घिसते घिसते वो लकड़ी छेद हो जाता है फेंक देते दूसरे लकड़ी लाओ फिर घिसते कोई कोई होते घिसते तो अन्य लोग को छोड़ना नहीं वो जो थक जाता है घिसते रहो अग्नि प्रकट होने वाला उसको थोड़ा तेज से करे ऐसे ऐसे करे कोई कोई ऐसे कर देते तो अग्नि प्रकट हो जाती है नहीं तो धुआं तक तो पहुंच जाते सब लोग थोड़ा धुआं जैसे निकला आगे नहीं होता है कुछ किन्तु कोई प्रकट कर ले तो अग्नि प्रकट हो जाती है देखा है। तो काष्ठ घिसने से अभी कोई देखना चाहे तो घिस करके देखो मजबूत है तो किन्तु अग्नि प्रकट होने तक घिसना पड़ेगा थोड़े घिस कर छोड़ दिया नहीं होगा इसी प्रकार ये करना पड़ता अभ्यास करता है यावत साक्षात्कार अनुवर्तन करण तस्मात देवम स्वयं प्रकाश है ना आत्मस्वरूपम स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप को पश्चिम का साक्षात कुरियात हमसे दिखेगा नहीं साक्षात्कार जैसे सुख दुख होता है सुख का साक्षात्कार होता है दुख का बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार आंख से नहीं दिखने पर भी दृढ़ निश्चय सुख होता है दुख होता है तो कभी संशय नहीं होता है इसी प्रकार साक्षात्कार होता है। कोई खाद्य मधुर फल खाया मधुर रस दिखता है नहीं मधुर रस दिखता है ना नहीं दिखता है अनुभव होता है रस का तो इंद्रिय से अनुभव होता है ब्रह्म का किसी इंद्रिय से अनुभव नहीं होगा। सुख दुख जैसे साक्षात्कार इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म दृढ़ निश्चय संशय विपरीत भावना रहित निगुढ़वत निगुढ़ छिपा हुआ अग्नि के समान काष्ठ निगुढ़ अग्नि है यथा काष्ठ संघर्ष न तद्वत काष्ठ में छिपी हुई अग्नि है काष्ठ से घिसने पर अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म हृदय में बुद्धि में प्राणवायु के द्वारा ध्यान करने पर अभिव्यक्त ब्रह्म साक्षात्कार होता है। आगे पंचदश मंत्र उक्तस्य अर्थस्य द्रढ़िमने दृष्टांतान बहून दर्शयति इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए श्रुति में तो कहा गया है फिर भी अर्थ दृढ़ नहीं होता है निश्चय जब उसमें कुछ दृष्टांत देते हैं तो धीरे धीरे दृढ़ होता है। श्रवण करने के बाद ये निश्चय हो गया जीव ब्रह्म की एकता है किंतु दृढ़ नहीं होता है अनादिकाल से विपरीत भावना देह में मैं कहते समय परिचन्न बुद्धि होती है और संशय है मैं अल्पज्ञ हूं ईश्वर सर्वज्ञ है एक कैसे होगा इसलिए बार बार उसका विचार करने पर दृढ़ होता है। श्रुति से निश्चय होने के बाद श्रुति तो प्रमाण है फिर उसके ऊपर तर्क से निश्चय होता है तो मन में स्थिर होता है। इसे श्रवण के बाद मनन का विधान किया गया। जो श्रुतार्थ है कैसे संभव, संभावना संभव है ये तर्क के द्वारा मनन करने पर असंभावना दूर हो जाती है, तो संभावना होने पर संभव है। संशय और संभावना, संशय और असंभव, असंभावना असंभावना संभावना है और एक असंभव है, नहीं हो सकता है, निश्चय नहीं है, अभाव का निश्चय नहीं, असंभावना संभव नहीं है। और आगे संभावना होती है असंभव है। संभव का अर्थ उत्कट अन्यतर कोटि का संशय, ये भी संशय है अथवा नहीं इसको कहते संशय। किंतु संभावना का अर्थ एक कोटि उसमें उत्कट होगा तो संभावना। है अथवा नहीं है ये संशय है। दूर में वहां पानी है अथवा नहीं संशय हुआ। फिर कुछ लोग जाते हैं तो देखा बर्तन लेकर के, हाँ पानी होगा जरूर, बर्तन लेकर जाते हैं, संभावना अभी निश्चय नहीं हुआ, संभावना। इसी संभावना से मेघ देकर के वर्षा होगी नहीं होगी, कि विलक्षण मेघ देकर संभावना, हाँ वर्षा होने की संभावना है, निश्चय नहीं हुआ, संभावना है, हो सकती है, तो छता लेकर चलो। तो उत्कट अन्यतर कोटि का संशय, अन्यतर कोटि जिसमें उत्कट हो, अधिक हो। संशय में दोनों बराबर है अथवा नहीं है, सर्प है या रज्जु है, सर्प है अथवा नहीं है, ये संशय है। किंतु एक तर कोटि निश्चय होता है तो उसको होते संभावना। संभावना के लिए मनन करना पड़ता है। संभावना होने पर आगे निधिध्यासन होता है, असंभावना की निवृत्ति के लिए मनन की आवश्यकता है। इस दृष्टांत के द्वारा चिंतन करने से अर्थ दृढ़ होता है। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी राप श्रुत स्वरणेषु चाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यते सौ सत्य नैनम तपसायोनुपश्यति। तिलेषु तैलम तिल बीज में तेल है, एक मुट्ठी तेल तिल हाथ में रखो, जिस हाथ में तिल रखेंगे उसी हाथ में तेल हो जाएगा, दूसरे हाथ से तेल होता है उसी हाथ से। तिल एक मुट्ठी रखा हाथ में, जिस हाथ में तिल रखा उसे हाथ में तेल लग जाता है, इसी हाथ में तेल होता है, दूसरे हाथ में उसी हाथ में दूसरे में तेल कहाँ होगा, तिल रखा है तेल कहाँ होता है, तिल मुठे में रखे तेल हो जाता है, दूसरी हाथ से तिल रखा तो उसमें तेल हो जाएगा, एक मुठी तिल रखो तेल हो जाता है, दिखता तो है, दिखता भी नहीं उसके अंदर है। हाँ तिल से तैल तो उसको पीसने पर तेल निकलता है, दिखता नहीं है, हाथ में पकड़ेंगे तिल को हाथ में थोड़ा तेल हो जाता है ना, हो जाता है। सरसव सरसव के बीज रखेंगे तो हाथ में थोड़ा तेल लग जाता है ना, नहीं उसमें है किंतु दिखता नहीं, पिसने पर निकलेगा। दधनी व सर्पी, दधि में घी घृता है, दधि को इस प्रकार मथन करेंगे, मक्खन निकालेंगे गर्म करेंगे तो घी निकलेगा, दधि में मत सर्पी है। आप स्रोतसु, स्रोत प्रवाह में जल है, किसी किसी नदी में फल्गु नदी में देखो रेत ही रेत है, नीचे खुदाई कर दो पानी मिलेगा, कुछ ऐसे नदी में गर्मी के समय सूख गए, ठंडी के समय सूख जाती नदी, किंतु नीचे खुदाई करेंगे तो पानी मिलता है, स्रोत है, ऊपर मिट्टी है, खुदाई करते हैं नीचे जल का प्रवाह, कुआं खोदते हैं तो नीचे पानी मिलता है, कहीं से प्रवाह आ जाता है तो प्रवाह में जल है। श्रोतसु आप जल, अरणिषु च अग्नि, अरणि काष्ठ में अग्नि इस प्रकार है, दिखती नहीं है, मथन करने से प्रकट होता है। एवं आत्मा आत्मनि असो गृहते, आत्मनि अंतकरण में बुद्धि में आत्मा गृहते, आत्मा का साक्षात्कार होता है। असो आत्मा सत्येन एनम तपसा यून पश्यति। इसी के लिए प्राप्ति के लिए सत्य और तप यो अनुपश्यति, अनुपश्यति अनुपश्चात पश्यति। आचार्य शास्त्र उपदेश के पश्चात प्रयत्न करता है तो सत्य और तप के द्वारा साक्षात्कार होता है। सत्य के साधने और तप है, तप में बहुत प्रकार तप है। इंद्रिय मन की एकाग्रता भी कहेंगे सबसे बड़ा तप है, तो मन को लगाने पर उसका साक्षात्कार होता है। हे किंतु दिखता नहीं, ये दृष्टांत दिया, तिले में तेल है पिसने से निकलेगा, ऊपर से दिखता नहीं। इसी प्रकार सर्वत्र अग्नि है काष्ठ में, प्रकट नहीं मथन से। आत्मा इसी प्रकार सर्वव्यापक सर्वत्र है, और ध्यान करने पर सत्य तप पूर्वक शुद्ध अंतकरण में ध्यान करे प्रयत्न करते साक्षात्कार होता है। तिले स्वीति यंत्र पीड़ने न तैलम गृहते, यंत्र से तेल को पीसने पर तेल का ग्रहण होता है। दधनी मथन न सर्पिरी, दही में मथन करेंगे तो मक्खन गर्म कण से गीते हैं, मथन कण से थोड़ा दिखता है। आप स्रोतसु नदीसु भू खनन, नदी में भूमि खनन करने से जल दिखता है। पर सुखा है नीचे खुदाई करने से रेत हटाया तो पानी मिलता है। अरण्य सुच अग्निर मथन है न, मथन से प्रकट होती अग्नि। एवं आत्मा आत्मनि स्वात्मनि गृहते, अपने शरीर के अंदर बुद्धि में उसका साक्षात्कार होता है आत्मा। मनन न मनन करने पर ध्यान, आत्मभूत तो देहादि सु अन्नमय आदि अशेष उपाधि प्रविलापन न निर्विशेष पूर्णानंद स्वात्मनिव स्वात्मनिव अवगम्यते। आत्मभूत तो देहादिशु मनन न देहादि में आत्मबुद्धि है, अज्ञान के कारण देह आदि आत्मा तो नहीं है, इसमें आत्मा अहम बुद्धि है। अन्न आदि अन्नमय को सब प्राणमय विज्ञानमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांच कोष अनात्मा होने पर भी उनको आत्मा रूप से कहा गया लोक में मानते हैं। तो ये सब जितने उपाधि अशेष उपाधि प्रविलापन है ना, उपाधि का लय कर देंगे तो निर्विशेष पूर्णानंद आत्मा आत्मा पूर्णानंद आत्मनि अवगम्यते। लय करने से आत्मा साक्षात्कार होता है, आत्मनि गृह्यते पूर्णानंद साक्षात्कार होता है। वो बुद्धि में क्या है, प्रत्येक अपना स्वरूप ही है, बुद्धि में अभिव्यक्त होता है किंतु वो अपना स्वरूप आत्मा। अपना स्वरूप आत्मा में परब्रह्म का साक्षात्कार क्या होगा, अपने स्वरूप आत्मा परब्रह्म आत्मा अलग नहीं, अपना स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे कोई कहते रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु में सर्प दिखता है तो सर्प ऊपर रज्जु नीचे है या सर्प नीचे ऊपर रज्जु है, रज्जु नीचे सर्प ऊपर, रज्जु में सर्प देखता है क्या, तो रज्जु को ही सर्प समझता है। रज्जु के ऊपर सर्प ऐसा नहीं या रज्जु के अंदर घुसा गया सर्प ऐसा भी नहीं, रज्जु को ही सर्प समझता है तो रज्जु में सर्प कह देते हैं। यथा सुक्ता विधम रजतमिति ज्ञानम, सुक्ति में ये रजत यह ज्ञान, सुक्ति में क्या था सुक्ति के अंदर घुसा हुआ या सुक्ति के ऊपर रजत रहता है, सुक्ति को ही रजत समझना। इसी प्रकार आत्मनि आत्मा गृहते, अपने आत्मस्वरूप ही परब्रह्म है, उपाधि का न अलग मान लगता है, देहादि से उपाधि लीन कर दिया तो पूर्णानंद हो आत्मस्वरूप, वही आत्मनि आत्मा अभिन्न रूप से आत्मा का साक्षात्कार होता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस प्रकार जो अपना स्वरूप है वही ब्रह्म है। देहादि उपाधि के साथ मिला करके अपने को परिच्छिन्न सुखी दुखी संसारी जन्म मरण आला बहुत कल्पना करते हैं, उपाधि का लय कर दिया, उपाधि मिथ्या, मिथ्या तो निश्चय हो गया तो उपाधि का त्याग हो गया, निरुपाधि के शुद्ध स्वरूप ही ब्रह्म है। केन तरी पुरुषेण आत्मनिव गृहते, इसे कौन ग्रहण करता है, किस पुरुष से ग्रहण होता है, सब तो चाहते कहीं नहीं होता है। इतः सत्य न तपसा यथाभूत हितार्थ वचन है न, यथार्थ हो रहित हो, यथार्थ को चाहे न भूत हित न, ये भूतों का हित हो और यथार्थ हो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रिया सत्यम अप्रियम, यथार्थ हो और हित हो, भूत हित हो। इसे सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, वही सत्य जो भूतों का हित जिससे हो। इति स्मरणार्थ तपसा इंद्र मनसाम ऐकाग्र्य लक्षणेन, इंद्र और मन के जो एकाग्रता है वही तप है। अन्य तप है किंतु वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, वहां तप का विशेषण दिया अनाशक, केवल उपवास भूखा रह जाने से नहीं, तो केवल भूखा रहेगा तो मर जाएगा, नाशक नहीं हो इसे तप है। कभी उपवास करते एक दिन करते हैं, पहले दिन अधिक खा लेते हैं, उस दिन भी सुबह अधिक खाते शाम को उसे नहीं मिलेगा, शाम को ही कुछ फिर खाते हैं, दूसरे दिन फिर अधिक खाना पड़ता है सुबह सुबह, क्यों क्या उपवास होता है, तीन दिन का व्रत है, पहले दिन भी अधिक खाना, उस दिन भी सुबह खाना रहा, शाम को नहीं मिलेगा, शाम को भी खाना क्योंकि सुबह व्रत था, दूसरे दिन सुबह सुबह खाना, तभी तारणा हो जाती। ये व्रत करते हैं ठीक है, उपवास भी एक व्रत है, पाप निवृत्ति के लिए उपवास व्रत आवश्यक है, किंतु इतने मात्र से नहीं, ये तप है। मनसश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परमं तप, इंद्रिय मन की एकाग्रता है सबसे बड़ा तप है, यही तप करना पड़ता है, बाकी अन्य सब कर लेते हैं, इसको करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इंद्रियों को विशेष हटाना, मन को लक्ष्य में लगाना ब्रह्म में, ये सबसे बड़ा तप है। इति स्मरणार्थ एनम आत्मानम यो अनुपस्यति, जो जब उपलब्ध करता है, जानना प्रयत्न करता है, वो साक्षात्कार करता है। साक्षात कोई भी कार्य करने के लिए कारण की आवश्यकता है, तो आत्मज्ञान साक्षात्कार करने के लिए ऐसे तप करे। सत्य वांग में तप कहा गया, शरीर तप है, ये सब तप करने पर ही साक्षात्कार होता है। तप ब्रह्म का तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या है ही तप है, तो जो प्राप्त होता है संतोष, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए विघ्न हो तो उसको सहन करना, विघ्न आने पर भी लक्ष्य को छोड़ना नहीं, थोड़े विघ्न से लक्ष्य छट गया, हानि किसकी होगी, आचार्य की हानि है या उत्तराखंड की हानि होगी, कोई कह हिमालय में रहकर कोई लाभ नहीं, चला गया तो हिमालय का क्या बिगड़ जाएगा, गंगा जी का क्या है, आचार्य की क्या हानि है, ग्रंथ की क्या हानि है, ग्रंथ को छोड़ देते हैं, क्या करना इतने ग्रंथ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहन करके आगे बढ़ना यही तप है। यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठीक रास्ता पर चल रहे हैं तो सब सहन करके अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यम साधयति पुमान कार्य भ्रंश ही मूर्खता। अपमान मिले तो सहन करे, सम्मान मिले तो उस तरह देखे नहीं, नहीं तो जहां सम्मान मिलेगा वहां भागे, तो छोड़ दिया लक्ष्य छोड़ दिया। थोड़े कथा प्रवचन करने पर लोग सम्मान करते हैं, वेश देकर के लोग सम्मान करते हैं, कुछ नहीं करने वाला जाकर कहीं गांव के पास बैठता है, लोग बड़े सम्मान के साथ रिचा भोजन खिलाते हैं, सम्मान करते पूजा करते, महात्मा कहां से आए, वेश देख करके। वो सम्मान जब उस तरह पर देखने लगा फिर उत्तराखंड पीछे हो जाता है। संन्यास लेने के लिए तो उत्तराखंड आया था, थोड़े नीचे जाता है तो फिर सम्मान मिलता है, तो उधर से फिर आना मुश्किल होता है। इसलिए मानन कृत्वा च पृष्ठतः, जहां सम्मान मिलना है उधर केवल देखे नहीं, सोचे नहीं, मुख नहीं करे, पीछे करे, तब स्वकार्यम साधित पुमान, अपने कार्य लक्ष्य सिद्धि करे, क्योंकि कार्य भ्रंश ही मूर्खता। मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लक्ष्य समझा, उसके लिए आगे बढ़ा परमात्मा प्राप्ति के लिए, और उसको नहीं कर पाए तो यही मूर्खता है। ग्रंथ सब रट करके सुना देना, कथा सुना देना, पढ़ा देना, लोगों को खुश करा देना, ये विद्वता बुद्धिमता नहीं है। लक्ष्य प्राप्त नहीं करे तो मूर्खता है। ग्रंथ कंठस्थ करके सुना देने से लोग सुनेंगे, कथा करने का सीखे तो कथा करने से सम्मान धन सब प्राप्त होता है, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, अब उसको छोड़ करके ये मुख्य है उसको गौण करके और गौण के पीछे लग गया। इसलिए व्याकरण में सिखाते हैं गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय। कार्य व्याकरण सत्र मुख्य में लगता है, गौण में नहीं। ये हमेशा ही देखे मुख्य कार्य क्या है, मुख्य करना चाहिए, गौण को छोड़ना चाहिए। अब गौण को पहले करे मुख्य को पीछे रखे तो मुख्य कार्य करने के लिए कब समय आएगा, ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं। अभी क्या है, अभी तो उम्र छोटा है, अभी बड़ा होने पर ध्यान करना, अभी क्या ध्यान करना कहेंगे बड़े लोग, यार अभी क्या है, साधु कहते अभी क्या है, कब ध्यान करेंगे थोड़े दिन का भी करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति करना है, तो यही तो हमारा लक्ष्य है, जल्दीबाजी क्या है, तो करेंगे तो सरल बातें हो जाएगा। यदि इतने सरल है उसको कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या देखें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो फिर भोग नहीं होगा। परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो ये संसार भोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले भोग कर लो फिर आगे परमात्मा प्राप्ति, ऐसा नहीं। मुख्य कार्य को पहले सिद्ध करे, जो प्रयत्न करता है वो साक्षात्कार करता है। ओम सहना ववतु सहनौ।